परसादे संतन के परसादे कोहना ने के हर सो मन मानिया कोहना ने के हर सो मन मानिया रंग रते विस्मा दे रंग रते विस्मा दे हम संतन की ऋण प्यारे हम संतन की सरना हम संतन की सरना संत हमारी ओट पानी संत हमारा